I cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 26 dzień marca. Minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rosja chce zastraszyć kraje wspierające Ukrainę. Tak litewski minister obrony komentuje zapowiedzi umieszczenia przez Kreml taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Selekcjoner polskich piłkarzy Fernando Santos zapowiada zmiany w składzie biało-czerwonych na jutrzejszy mecz z Albanią. Na parę dni musimy pożegnać wiosenną pogodę. Przymrozki zaczną się już tej nocy. Rosja chce zastraszyć kraje wspierające Ukrainę, napisał w mediach społecznościowych litewski minister obrony Arvydas Anušauskas. Odniósł się w ten sposób do słów Władimira Putina, który wczoraj ogłosił, że do lipca Rosja umieści na Białorusi taktyczną broń jądrową. Zdaniem Arvydasa Anušauskasa Rosja podejmuje nowe kroki, które mają wywołać niezadowolenie zachodnich polityków związane ze wspieraniem walczącej Ukrainy lub po prostu zastraszyć państwa, które przekazują jej pomoc. Dodał, że rosyjskie plany nie powinny być przedmiotem szczególnej reakcji. Nie warto się tym przejmować lub panikować i pytać, co teraz będzie. Obrona kraju NATO przed groźbą użycia broni nuklearnej jest zagwarantowana i to niezależnie od tego, czy jest ona rozmieszczona na zachód, na wschód czy na północ od naszych granic, napisał polityk. Zdaniem ministra zapowiedź rosyjskiego dyktatora świadczy jedynie o jego obawach przed wzmocnieniem wschodniej flanki sojuszu. Szef litewskiego resortu obrony podkreślił też, że przygotowanie w ciągu 3 miesięcy miejsca do umieszczenia broni atomowej jest w zasadzie niewykonalne, dlatego Kreml prawdopodobnie wykorzysta już istniejącą na Białorusi infrastrukturę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Papież powiedział, że spowiednicy mają wybaczać, a nie torturować. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież, nawiązując do wskrzeszenia Łazarza, wskazał, że Jezus daje życie nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna. Powiedział, że właśnie w takich chwilach jest nam najbliższy. Dodał, że Pan Jezus pragnie, abyśmy powierzyli Mu swoje troski i nie byli więźniami cierpienia. Chciałbym powiedzieć kilka słów spowiednikom. Drodzy bracia, pamiętajcie, że wy też jesteście grzesznikami. W konfesjonale jesteście nie po to, by torturować, a po to, aby wybaczać. Wybaczać wszystko, jak nasz Pan. Na zakończenie papież ponownie zwrócił się o modlitwy za umęczoną Ukrainę. Prosił, by w modlitwach pamiętać również o ofiarach trzęsienia ziemi w Syrii i w Turcji, a także o dotkniętych skutkami tornada w amerykańskim stanie Mississippi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santos przyznał przed poniedziałkowym meczem z Albanią w Warszawie w eliminacjach do Mistrzostw Europy, że będą zmiany w składzie drużyny. W piątek w debiucie nowego selekcjonera biało-czerwoni przegrali 1-3 z Czechami. Ten mecz nie zmienił mojej wizji gry reprezentacji Polski. Wnioski są oczywiste, to nie może się więcej wydarzyć. W całej mojej karierze nie pamiętam takiej sytuacji, żeby przegrywać 0-2 już po 3 minutach. Już rozmawiałem o tym z zawodnikami, bardzo ważne, żeby zresetowali głowy. Nie mogą oczywiście o tym zapomnieć, ale nie możemy tego powtórzyć, powiedział Fernando Santos podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie. Początek poniedziałkowego spotkania na Stadionie Narodowym o godzinie 20:45. Teraz w tym serwisie krótki alert pogodowy. Synoptycy wydali ostrzeżenie o nocnych przymrozkach dla całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nad region zaczyna napływać arktyczne powietrze, informuje Karolina Kierklo. Dyżurna synoptyk zbiera prognoz w Białymstoku. Noc już z niedzieli na poniedziałek i poniedziałek o poranku będą zimne. Temperatura w regionie może osiągnąć od 0 do 3 stopni. Lokalnie nawet może się pojawić spadek do minus 1 stopnia, a przy gruncie mogą wystąpić przymrozki do minus 3, minus 5. Warto na to zwrócić uwagę ze względu na trwający już w całym regionie okres wegetacyjny. Niższe temperatury utrzymają się w regionie co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Niemal wszystkie formy rękodzieła artystycznego można zobaczyć na kiermaszu Klubu Twórców Ludowych w Puławach. To okazja do podziwiania i zakupu plecionych koszyczków, kolorowych pisanych, serwetek, obrusów, palm czy kartek świątecznych. Pokazujemy też, jak stworzyć na przykład oryginalną pisankę, mówi prezes klubu Barbara Jemioł. To jest prawdziwe jajko w kurze. Ono jest ugotowane i wybarwione w łuskach z cebuli. Przybiera wtedy taki ładny brązowy kolor i ja sobie właśnie jakieś wzory wyskrobuję na tym jajku, a wyskrobuję to w tym przypadku nożykiem introlgatorskim. Można też robić jajko batikowe malowane woskiem. Można pisankę styropianową ozdobić metodą decoupage. Można ozdobić sznurkiem. Kiermasz w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika potrwa do godziny 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. 6 stopni nad morzem, 8 na północy, w centrum 11 do 13 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. We wtorki cały ten rok. Niezależny, bezkompromisowy, punkowy, rock'n'rollowy i nowofalowy. Z ostatnich dekad i z pierwszej ręki. Same fonograficzne rodzynki. Serwuje Marek Wiernik. W każdy wtorek od 19 do 21 w tonacji Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 gramy Redbada. Dzień dobry, jak się masz? To pytanie rzucane przez nas często bezwiednie, aby rozpocząć jakąś rozmowę. Pytanie to traktujemy jako punkt wyjścia. A co jeśli pytanie, jak się masz, potraktowalibyśmy jako najważniejsze? Wtedy poznalibyśmy naprawdę człowieka. Takie przewrotne podejście obrał nasz dzisiejszy gość. Audycję wydaje Paweł Turski. Za chwilę naszym gościem będzie Hanka Brulińska, aktorka, reżyserka i wykładowczyni, która ostatnio stworzyła film Drgania świetlików. Film będący eksperymentem pokazującym kondycję człowieka twórcy. Na początek jednak na antenie Trójki tradycyjnie David Bowie. In my life I've never stopped to worry about a thing. Opened up and shouted out, never tried to see. Wondering if I've done wrong. Will this depression last for long? Why don't you tell me? Naszym gościem jest Hanka Brulińska, aktorka, reżyserka i wykładowczyni, która ostatnio stworzyła film Drgania Siedlików. Witaj. Witam bardzo serdecznie. Właśnie, jak się masz? Dobrze się mam. Pracowicie. Temat filmu mojego, o którym już wspomniał pan redaktor, jest troszkę już za mną. To znaczy teraz już jest etap, gdzie my pokazujemy film, a niekoniecznie jestem już w tym procesie takim twórczym. Bo... A przemierzyłaś już praktycznie cały świat z tym filmem. Powiedz, o czym ten film traktuje i jakie było źródło, skąd konieczność w tobie się pojawiła zrobienia takiego filmu. Po premierze mojego debiutanckiego filmu Biec w stronę ty, pan Andrzej Golejewski, główny bohater filmu Drgania Świetlików, aktor... Wieloletni aktor Teatru Sterwy. Tak, 16 lat tutaj pracowaliśmy. Znaczy on pracował 16 lat, my się spotkaliśmy już pod koniec jego tego doświadczenia w Teatrze Sterwy, ale miałam okazję z nim grać. No i tak się to złożyło, że była premiera filmu Biec w stronę ty i pan Andrzej po tym pokazie Zwierzyńców na Letniej Akademii Filmowej zaproponował mi, czy bym nie zrobiła z nim ekranizacji Świętokradztwa Oskara Tauszyńskiego, które, jak potem się okazało, to było dzieło życia pana Andrzeja Golejewskiego, a Świętokradztwo mówi o tym, że w takim wielkim skrócie, że właśnie artysta musi ponieść ofiarę, żeby zbliżyć się do takiej prawdy, do takiej pełnej kreacji na podstawie właśnie legendy o krucyfiksie, który stworzył widz Stwosz w Kościele Mariackim w Krakowie. A ty zgadzasz się z tym, że musi być ta ofiara i jaka ona powinna być? Gdzie jest granica tego kosztu w procesie twórczym? No to trudne pytanie, ale bardzo chyba potrzebne i myślę, że ja bym wolała, żeby tak nie było, żeby to trochę inaczej się sprawy miały, ale jak obserwuję, często artyści są tak bardzo rozwibrowani i zupełnie na innych obszarach funkcjonują i są naprawdę narażeni na to, na tą ofiarę często. Sami sobie jakby ją zadają, jakąś pokutę. Tak bardzo często u takich prawdziwych artystów, a ich jest, mam wrażenie, coraz mniej, obserwuję to zjawisko tego, że oni wręcz podświadomie dążą do tego, żeby ponosić ofiarę. Pan Andrzej mnie właśnie poprosił o to, żebym zrobiła tę ekranizację i powiedziałam, wie pan, panie Andrzeju, nie, my nie nakręcimy ekranizacji Świętokradztwa, bo to już pan zrobił, ten monodram już powstał, pan dostał wiele nagród za ten monodram. A wydaje mi się, że warto by było zrobić film dokumentalny z elementami tego Świętokradztwa. Przeplatany. Tak, bo to wszystko się. Pewnego rodzaju wątkami autobiograficznymi. Tak, bo to wszystko się u niego jakoś tak połączyło. Połączyło, bo tam właśnie przeplatało. Artysta, żeby oddać właśnie cały ten kunszt, ten krucyfiks, stwarza go i obcina sobie rękę, żeby poczuć ból, żeby oddać go. A ten pan Andrzej Golejewski właśnie. W jego życiu się zaczyna to wszystko zazębiać, odzwierciedla to. Ten monodram jakby się wtopił w jego funkcjonowanie. I taki właśnie został tutaj trochę wykluczony, odtrącony przez też chorobę. Mama chorobę dwubiegunową. Więc to wszystko mnie bardzo dotknęło. Pojechałam. Poczułaś taką misję, sama wzięłam taką powołanie czy konieczność, że trzeba... Po prostu coś takiego, impuls. Czasami impuls. Człowiek idzie za impulsem. Wzięłam kamerę sama do ręki i... No tak, poszłam... bo to tak całkowicie spontanicznie bardzo się wydarzyło. Bardzo, bo tu był właśnie ten LAF, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, a za kilka dni pojechaliśmy, bo się wyprowadzał właśnie, musiał się spakować, zabrać swoje rzeczy. I stanęłam z kamerą i pamiętam... Stanęłam na stole, żeby go tak z góry kręcić i on opowiadał właśnie o sobie, o tym, że takie jest właśnie życie i tak wtedy poczułam taką potrzebę rzeczywiście opowiedzenia tej historii. No i ten temat się kręcił parę dobrych lat, bo około 10 lat. Tyle trwało proces tworzenia. Tak, tworzenia. Tak. A jak z twojego punktu widzenia, no bo jesteś aktorką, to jest taki dziwny rodzaj twórczości, bo to jest zupełnie inne funkcjonowanie w procesie twórczym niż pisarz, malarz czy nawet reżyser. To jest odnalezienie się w świecie, który tworzy inny artysta, reżyser, na podstawie świata, który stworzył jeszcze inny artysta, czyli autor dramatu. Niesłusznie z mojego punktu widzenia parę lat temu odbyła się taka afera, można powiedzieć, w środowisku, gdzie Urząd Skarbowy nie uznał tego, co robimy, na tak zwane umowy o dzieło, tylko kiedyś podpisywaliśmy umowy o dzieło, bo to, co robimy jako aktorzy, było uznawane jako dzieła, a teraz jest to umowa zlecenie, czyli z dzieła trafiliśmy do obszaru usługowego. I no, jakkolwiek się oczywiście z tym nie zgadzamy, to można to zrozumieć z perspektywy osób, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi w teatrze czy w procesie twórczym. Czym jest artysta, kim jest artysta i gdzie dokładnie to dzieło powstaje i u kogo. No ale coś w tym jest, że to jest dzieło usługowe. Jesteśmy podwykonawcą, można powiedzieć, artystycznym dla innych artystów. Jak w tym się odnaleźć i czy to daje pełne spełnienie? Czy to nie jest powód, dla którego wielu aktorów poza aktorstwem jeszcze uprawia taką działalność, która jest źródłowo artystyczna, jest rzeczywiście tym całokształtem, pod którym możemy się podpisać, tak jak właśnie film, który zrobiłaś, chociaż powód był, tak jak mówiłaś, z wyższej konieczności. Mm-hmm. Jak widzisz siebie jako aktorkę? Czy to jest znaczy, właśnie, na ile ten zawód jest twórczy, a na ile jest odtwórczy, na ile jest wykonawczy? Jest wykonawczy, ale gdzie ty widzisz ten moment, gdzie możesz poczuć się twórcą, a ten moment, gdzie czujesz, że jest ci zabierane to, co mogłoby być twoją wypowiedzią artystyczną? Ja do tego tak nie podchodzę. Oddzielam te rzeczy. Jeżeli funkcjonuję jako aktorka, to staram się tutaj jak najbardziej właśnie twórczo podchodzić do tematu. I fajnie, jak trafiam na reżysera, który daje przestrzeń aktorowi, pole, wolność i pozwala na taką spontaniczność. Wtedy dzieją się cuda. Ja tak uważam. I czekam na takich reżyserów, tak? A jeżeli tak naprawdę ja zagrałam bardzo wiele ról na początku swojej drogi, bo i Balladynę w Balladynie, i Julię w Romeo i Julia, i Kamilę w Żołnierzu Królowej Madagaskaru. No właśnie, szłaś jak i Mariannę burza. W opowieściach tak. Lasku Wieleńskiego. Więc tak. Jakby cały wachlarz możliwości i mogłam być taka. I to było fajne, ale w pewnym momencie takie poczucie bezpieczeństwa się wkradło, które dla artysty nie jest dobre. Masz wrażenie, że wtedy byłaś świadoma tego, z czym to się wiąże? Tak, jak właśnie mój dyrektor, pierwszy dyrektor, który mnie zatrudnił, pan Krzysztof Babicki, którego bardzo cenię, szanuję, poczułam, że się do niego przywiązałam, do jego obecności tutaj i kiedy odszedł, nie umiałam sobie z tym poradzić. I wtedy poczułam, że to jest taki moment niedobry dla mnie. Bo artysta nie może się przywiązywać. Nie powinien. Nie powinien. Ale się przywiązuje. Ale się przywiązuje, bo jesteśmy tylko ludźmi. Tak. Oczywiście tak. To trochę też zależy od systemów teatralnych, bo są też kraje, w których nie ma etatowych teatrów, więc każdy jest freelancerem, więc no siłą rzeczy się nie przywiązuje, bo ciągle jest w drodze, tak jak w świecie filmu jest, prawda? W drodze, tak jak bohater mojego filmu z walizką, wiecznie w drodze. Tak, to jest typowe, taki znak rozpoznawczy dla prawdziwego artysty, myślę. Czy jest jakiś utwór, który chciałabyś, żebyśmy puścili z zasobów Trójki? Ja bardzo lubię Stinga na przykład. Wszystko, co jest jego, jest bardzo dobre. Jakoś tak ostatnio mi się przypomina intuicyjnie ten utwór I hope the Russians love their children too. Na przykład. A za chwilę wrócimy do rozmowy z Hanką Brulińską, aktorką, reżyserką i wykładowczynią w Trójce. Słuchają Państwo Trójki. Kontynuujemy rozmowę z Hanką Brulińską, aktorką, reżyserką, twórczynią filmu dokumentalnego Drgania świetlików, filmu, w którym głównym bohaterem jest były kolega Hanki z Teatru Osterwy. Co w trakcie tego procesu twórczego, a tym bardziej co po zakończonym montażu Cię jakoś zaskoczyło czy uderzyło w tym całym zdarzeniu, tym spotkaniu od zupełnie innej strony byłego kolegi z teatru, którego się zmieniło życie? Najbardziej mnie zaskoczyło to w tej pracy, że ja tak naprawdę nie znałam pana Andrzeja Golejewskiego. Nie poznałam jego osobowości. On jest kolorowym ptakiem i im bardziej z nim obcowałam, tym wydawał mi się piękniejszy i ciekawszy. To było dla mnie takie zaskakujące. I też to, że parę lat mieliśmy przerwy i pan Andrzej Golejewski, jak go zobaczyłam, przeżył jakąś taką ogromną już przemianę i był taki wegetujący w domu opieki społecznej. Niemalże na wózku już się poruszał. Bo ja napisałam scenariusz do tego. Cały scenariusz powstał. I tam dużo rzeczy się właściwie jakoś tak wydarzało po drodze. Potem, jak na przykład w scenie jednej z pani taka pijaczka, którą spotyka nasz bohater i w scenariuszu to było. Ja to wymyśliłam, ale ona naprawdę się pojawiła i dokładnie mówiła te słowa, które ja zapisałam w scenariuszu i było kilka jeszcze takich bardzo niezwykłych momentów. To jest niesamowite przy pisaniu scenariuszy dokumentalnych tak, filmów, że to się wydarzyło gdzieś to wyczułaś tak. Z pola, jak to się mówi. Tak, tak. Parę takich rzeczy było właśnie, takich magicznych, takich wręcz metafizycznych. Działo się dużo tutaj, taka obecność właśnie sił nadprzyrodzonych. Ja to myślę, że to Pan Bóg tutaj nam pomógł w ogóle skończyć ten film. Coś Cię prowadziło do końca? Prowadziło mnie do końca. Co było takiego, co Cię zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że mój bohater, kiedy tak bardzo już było z nim źle, tutaj zastosowałam psychodramę według Jakuba Moreno, psychiatry wiedeńskiego. Taka technika psychoterapii, która używa form teatralnych. Jedna z ważniejszych metod leczenia. Zagraj siebie samego takim, jakim nigdy nie byłeś. Tak, byś zaczął być takim, jakim mógłbyś być. Bądź swą własną inspiracją, swym własnym autorem, swym własnym aktorem, swym własnym terapeutą i wreszcie swym własnym stwórcą. I dałam taką przestrzeń panu Andrzejowi. Bardzo go prosiłam, żeby sobie przypominał elementy tego świętokradztwa. I tego monodramu. Który jeszcze dzień wcześniej ledwo chodził, powłóczał nogami. Na drugi dzień pamięć komórek, wszystko wróciło. Jakby zobaczyłam go 10 lat młodszego. To było niesamowite. Że niesamowite. Prosiłam go, żeby sobie przypominał, jaki fragmenty był. Fragmenty tego monodramu. Tak, tak. Przenosił go w czasie. Tak, po wielu latach. Do tego psychofizycznego stanu, w którym tak, był i wtedy. I pozwalałam mu właśnie na wszystko, mógł robić wszystko, ale prosiłam, żeby sobie przypomniał, jak był młody, jak i wszystko wróciło, naprawdę wszystko. A najważniejsze, pomijając to, że film zdobywa, już w tym momencie ma 16 nagród na festiwalach międzynarodowych i cieszy się uznaniem i krytyków i słyszę bardzo pochlebne słowa, to najważniejszym takim sukcesem moim osobistym jest to, że pan Andrzej naprawdę dostał drugie życie, bo on zaczął chcieć. On nawet był już na rozmowie u dyrektora, że chce wracać do pracy. Tu ma kolejne nowe pomysły na siebie. Zaczął ćwiczyć, chodzić na siłownię i sam mi powiedział, że zmieniłam jego życie tym filmem, więc już to jest ważne, że jest jakby człowiek, artysta, który gdzieś został uratowany, a był naprawdę wykluczony, środowisko go nie zauważyło. Ja mam takie duże poczucie niesprawiedliwości. Tak, i od razu mi się lampka zapala. Jeżeli coś takiego jest, to ja na kontrze zawsze staję. Mhm. Jeżeli ktoś próbuje znaleźć czarną owcę, ja po prostu mam coś takiego, że ja stanę i będę jak lwica broniła. Takie coś mam. No i tutaj się udało go uratować. Dzisiaj naprawdę jest innym człowiekiem. I tak potwierdzam, spotkałem pana Andrzeja i rzeczywiście po prostu pan, z którym można rozmawiać, no przede wszystkim oczywiście o teatrze najchętniej rozmawia, tak, o sztuce aktorskiej. Bardzo, to jest taki człowiek teatru, tutaj zawsze jak nawet panie sprzątające, wszyscy mówią, że zawsze żył teatrem. To był jeden, jedyny jego temat, teatr. To jest taki artysta. Człowiek spełniający się sztuce. No, ale czym dla ciebie jest teatr? Czym jest albo czym mógłby być z twojej perspektywy? Teatr jest zależny bardzo od widza. A widz dzisiaj się też zmienił i trzeba bardzo słuchać współczesnego widza. Czasami twórcom, mam wrażenie, brakuje tego kontaktu, takiego rzeczywistego, realnego kontaktu z rzeczywistością, ze światem. Tak, mamy sporo twórców odrywanych od rzeczywistości, którzy toczą swój proces. Tak, I jeżeli ktoś jest malarzem, czy nawet pisarzem, to jest w porządku, bo możemy to upublicznić albo nie, ale teatr rzeczywiście wymaga widza, bez widza po prostu to się nie staje. Uważam, że zawsze w teatrze jest najważniejsza właśnie po prostu prawda. Oczywiście teatr jest zawsze sztuką kreacji, więc trzeba tutaj znaleźć złoty środek, ale to nie polega na tym, żeby łapać się prawą ręką za lewe ucho, szukać jakichś zaskakujących rozwiązań. Że to, co kiedyś odkrył, napisał właśnie Stanisławski, dotknął tego źródła i czy ja wiem, czy to się zmienia, to akurat chyba jest stałe. Widz się zmienia. Nie? Widz się zmienia i to w bardzo, tak, w bardzo szybkim tempie. Widz nasyca się książkami, filmami kolejnymi, w które w nieprawdopodobnym tempie powstają i rozszerzają te propozycje, cały pejzaż branży opowiadania historii, można powiedzieć. Teatr za każdym razem na nowo się odnajduje, odnajduje swoją siłę, ale zgadzam się, że bez takiego bardzo czułego badania, gdzie jest ta potrzeba widza, co on mógłby takiego w teatrze otrzymać, czego żadna inna sztuka mu nie da, to jest wyzwanie. Z tym się zmagamy oczywiście, a powiedz mi, jeżeli patrzysz na te doświadczenia, które miałaś podczas tworzenia tego filmu i swój proces twórczy, czy to jest tak, że twórca musi koniecznie doświadczać bardzo ciężkich czy nawet traumatycznych rzeczy, żeby wejść na inny poziom, czy da się to też inaczej osiągnąć? Co jest potrzebne do rozwoju? Twórca na pewno ma szczególny rodzaj wrażliwości i musi być dobrym obserwatorem życia, ludzi. I tak. Przetwarzać to przez siebie? Tak, tak. No i oczywiście zawsze inspirująca jest twórczość, literatura czy muzyka. To nas najbardziej nasyca, myślę. Ale historie ludzkie też. Jeżeli chodzi o dokument, to myślę, że tutaj słuchanie świata. Dokument, tak. Ale widać też, że na przykład na podstawie Kieślowskiego, że ktoś, kto idzie z dokumentu, potem robi też bardzo mocne filmy fabularne, bo nauczył się słuchać. Myślę, że najpierw zrób dokument, tak. A potem porozmawiamy o fabule. O fabule, tak, dokładnie. No ja zrobiłam najpierw fabułę, 30-minutową właśnie. Potem zrobiłam maskę też na podstawie Lema. Dopiero teraz zrobiłam dokument, więc może teraz teraz weszłam do tego właściwy tor, nie wiem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia? Czy masz teraz tak, że już właściwie nie wyobrażasz sobie, żebyś oprócz swojej działalności aktorskiej cały czas kontynuowała drogę reżyserską? Ja robię różne rzeczy w życiu i się nie zamykam, ale też mam kolejny oczywiście pomysł, kolejny film i też właśnie tutaj dokumentalny. Mam też pomysł na kino familijne bardziej. Ale najpierw może ten dokument, no ale też jestem bardzo związana z Palotyńską Fundacją Misyjną Salvati.pl i tutaj staram się też działać z nimi. Nawet byłam na misji na Zanzibarze. Udało mi się zorganizować aukcję, licytację obrazów wybitnych malarzy współczesnych, między innymi Tadeusz Kudu, który pochodzi z Lublina. Wybitny, naprawdę uwielbiam jego malarstwo. Bardzo symboliczne, bardzo wielowarstwowe. Także robię różne rzeczy, żeby jakąś cząstkę siebie gdzieś dać, stwarzać dobro, tak? Być jakimś takim, no nie wiem jak to powiedzieć, ale staram się pomagać po prostu. Podzięce, proszę cię o jeszcze taki utwór, który dodaje ci otuchy, kiedy ci jest ciężko, albo kiedy chcesz komuś dodać otuchy. Mm-hmm. Utwór, który inspiruje i energetyzuje to, co by to było. Może Preissnera coś? I za chwilę wrócimy do rozmowy z Hanką Brulińską, aktorką i reżyserką w Trójce. I popłynęła nagle wielka ciemna woda, jakby ktoś winy nasze spłukać chciał do dna. Po wsiach i miastach, parkach i ogrodach, niby kosmiczna wielka łza. A przecież mówią, że gdy lato, to pogoda. Pęcznieją sady i żywicą pachnie las. A popłynęła nagle wielka ciemna woda i krzyknął zegar, stanął czas. Dlaczego my, dlaczego tutaj, czemu tak? Pytamy ciągle, jak pytają małe dzieci, a odpowiedzi brak, a odpowiedzi brak. Bo to jest wielka tajemnica rzeki, a odpowiedzi brak. A odpowiedzi brak, bo to jest wielka tajemnica rzeki. I popłynęła nagle wielka ciemna woda, jakby ktoś winy nasze spłukać chciał do dna. Po wsiach i miastach, parkach i ogrodach, niby kosmiczna wielka łza. I chociaż ponoć już o Marsie wszystko wiemy i coraz dalej wybiegamy w swoich snach, to tak naprawdę wcale nie umiemy odpędzić chmury, co nadciąga nad nasz dach. Dlaczego my, dlaczego tutaj, czemu tak? Pytamy ciągle, jak pytają małe dzieci, a odpowiedzi brak, a odpowiedzi brak. To jest wielka tajemnica rzeki, a odpowiedzi brak, a odpowiedzi brak. Bo to jest wielka tajemnica rzeki. Dlaczego my, dlaczego tutaj, czemu tak? Pytamy ciągle. Bo to jest wielka tajemnica rzeki. Słuchają Państwo Trójki, a my rozmawiamy z Hanką Brulińską, aktorką, artystką, reżyserką filmową, której ostatnim dziełem filmowym jest film dokumentalny o jej koledze, byłym koledze z pracy. Czy masz poczucie, że teatr przyszłości będzie wyglądał tak, jak my teraz sobie to wyobrażamy? Jakie masz przebłyski intuicji? Jak ci się wydaje, że czym będzie teatr za 5-10 lat, patrząc na to wszystko, co wokół nas się dzieje? jeżeli chodzi o temat, jeżeli chodzi o sposób inscenizacji tego teatru. Czy rzeczywiście, bo są różne nurty w tej chwili na świecie, jest teatr dokumentalny, taki teatr śledczy nawet się pojawił wobec zaniku dziennikarstwa śledczego, czyli wyniki pewnego śledztwa w danym obszarze są prezentowane na scenie. Są to takie teatralizowane wykłady. Mamy oczywiście stricte klasykę, czyli zatrzymanie w czasie pewnego okresu, który uznajemy za ten klasyczny teatr. Mamy również daleko idący rozwój teatru improwizowanego, stand-upy, publiczne spowiedzi. Tego jest bardzo dużo i oczywiście idzie to w parze z rozwojem YouTube'a. Ostatnio ktoś powiedział, że naszą konkurencją teatru są YouTuberzy, bo jeżeli ktoś potrafi po prostu przed kamerą 2 godziny mówić do ludzi i ludzie po prostu słuchają tego niezależnie od tego, co on tam ma w tle, tylko po prostu sama treść i osobowość działa i przyciąga i sprawia, że osoby te chcą jeszcze więcej słuchać tego YouTubera, to jest bardzo konkretna konkurencja, można powiedzieć, w takiej propozycji. No. To jest jakiś rodzaj spotkania. Tak? No, istotą teatru jest spotkanie. Spotkanie na żywo. Ale jakie ty widzisz możliwości dla teatru w przyszłości, patrząc na to, co się dzieje na świecie w tej branży opowiadania historii? Oby nie było tak, jak właśnie niektórzy o tym wszystkim mówią i prorokują, że nawet aktorów zastąpią roboty. Jakoś sobie nie mogę tego wyobrazić. Tak, tak. Znaczy w filmach rzeczywiście słyszałem o tym, ale że w teatrze zastąpią roboty? Nawet tak, teraz. Hologramy? Aha, coś takiego. Ale ja myślę, że teatr zawsze będzie funkcjonował i nigdy nie będzie stanowił konkurencji dla takiego spotkania, dla tego zapachu. Tutaj kino, youtuberzy, stand-uperzy, to wszystko tak, ale teatr mam nadzieję, że zawsze będzie. Ale czym w takim razie teatr musiałby być, żeby tego widza przyciągnąć? Mamy w Polsce też do czynienia, myślę, trochę z tym, że publiczność też nie do końca jest szczera, bo jak znam publiczność w innych krajach, to jest publiczność też bezwzględna wobec tego, co na scenie widzi, że jak dłużej niż 7 minut nic się nie dzieje, to po prostu wychodzą. Polska publiczność jest dosyć kulturalna i łaskawa wobec twórców teatralnych, bo nawet jak ktoś się nudzi, to potrafi te 1,5 godziny wysiedzieć z samego szacunku, dlatego że jest w teatrze. Więc my nie mamy pewnie takiego autentycznego obrazu tego, na ile ludziom ten teatr istotnie jest potrzebny. Tak, siada koncentracja, myślę, jest to problem duży, że właśnie przez tyle tych bodźców, które my mamy, przebodźcowania. W tej chwili nie ma spektaklu, żeby jedna, dwie czy nawet 3 komórki się nie odezwały w trakcie, prawda? Tak, ale jest tęsknota. Mhm. Tęsknota za ciszą, za takim właśnie zatrzymaniem się. Jest ta tęsknota. Mhm. Ja ją czuję i mam nadzieję, że będzie ta tęsknota zawsze. To spotkanie, aktor, widz, spektakl, sztuka, no. Jest tendencja do dehumanizacji takiej, że to wszystko się staje takie jak w Nowym Świecie, żeby to tak nie wyglądało. No ja dziś mam takie przeczucia, tak widzę, jaką to stronę zmierza, ale zawsze uważam, że sztuka jest po to, właśnie po to, żeby poruszać duszę człowieka. Że właściwie, jeżeli nie tak, to nie ma innej. To jest ślepa uliczka, wszystko inne. To jest cel. Tak, że duszę, dotknąć duszy. Środki są różne, ale to jest ważne. Piękne zakończenie. Bardzo serdecznie ci dziękuję, że podzieliłaś się tak szczerze. Za zaproszenie. Dziękuję. I do usłyszenia, do zobaczenia. A państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Bez ciebie to niewiele chcę. Bez ciebie łażę za nimi jak pies. Wszędzie byle gdzie. Bez ciebie sama w nocy śpię. Bez ciebie cel to przeżyć dzień. A jakoś dłuży się. Bez ciebie cisza głośna jest. Bez ciebie światło. siebie to niewiele chcę. Bez ciebie łażę za nimi jak pies, wszędzie byle gdzie. Bez ciebie sama w nocy śpię. Bez ciebie cel to przeżyć dzień, a jakoś dłuży się. Bez ciebie cisza głośna jest. Bez ciebie światło parzy mnie, w cieniu lepiej mi. Bez ciebie kusi mnie co złe. Bez ciebie gubię się w swym śnie. Czemu nie jest lżej? Bez ciebie to niewiele chcę. Bez ciebie łażę za nimi jak pies, wszędzie byle gdzie. Bez ciebie sama w nocy śpię. Bez ciebie cel to przeżyć dzień, a jakoś dłuży się. Bez ciebie cisza głośna jest. Bez ciebie światło parzy mnie, w cieniu lepiej nie. Bez ciebie kusi mnie co złe. Bez ciebie gubię się w swym śnie. Trzeci Polskiego Radia. Irgendwas an deinem Blick hat mich immer gereizt. Irgendwas an der Art, wie du das Leben beschreibst. Laufen durch deine Straßen, doch alles hat zu. Ich würd's dir niemals sagen, doch wär gern so wie du. Und du zeigst auf den Baukran, gib nicht zu, dass ich Angst hab. Ich sag dir, ich kann das, und alles wird klein. Das musst du sehen, der Mond scheint nur für uns beide. Sie schläft unter Wolken aus Seide. Mann, das musst du sehen. Ich komm schon fast an die Sterne und gar nichts fehlt, wenn das nur immer so wäre. Ich lieb, wie du lachst und in mir alles bewegst. Ich glaube dir, wenn du von deinen Träumen erzählst. Du bist so anders, aber doch so wie ich. Und gibst mir Mut, dass da noch irgendwas ist. Ich weiß, du würdest mich auffangen. Und auch wenn ich Angst hab, sag ich dir, ich kann das. Und alles wird klein. Das musst du sehen. Der Mond scheint nur für uns beide. Die Stadt, sie schläft unter Wolken aus Seide. Mann, das musst du sehen. Ich komm schon fast an die Sterne. Und gar nichts fehlt, wenn das nur immer so wäre. Wenn das nur immer so wäre. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Kondycja człowieka, choć jest ona kluczem do wielu czynionych przez nas rzeczy, często o niej zapominamy. Biegniemy wciąż i wciąż. Czasem zupełnie nie wiadomo dokąd. Wyścig trwa. Nie można się zatrzymać, chyba że można. Ciekawe, jakiego zdania jest Paweł Turski. I jeszcze 3 grosze. Oczywiście, że można, a co więcej, nawet trzeba. Ciągły bieg nie jest wskazany, nawet jeśli się jest ultramaratończykiem. Regeneracja zarówno w sporcie, jak i w życiu duchowym jest niezbędna. Bez odpoczynku, bez znalezienia czasu na tak zwane, oczywiście błędnie, nic nie robienie, nasze mięśnie ani nasze myśli się nie rozwiną. Kiedy miałyby móc zyskiwać na sile, jeśli ciągle by biegły? Właśnie. Dlatego przerwa jest wskazana, a powinna być nawet nakazana. Oczywiście znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że zatrzymanie się, nawet jeśli się jest liderem w tym wirtualnym wyścigu naszych czasów, może spowodować, że utracimy żółtą koszulkę lidera. To prawda. Utrata będzie jednak tylko chwilowa. Robiąc przerwę, nabierzemy sił, odzyskamy energię, będziemy mogli biec szybciej i lepiej technicznie. Tak działa regeneracja. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Każdy z nas pewnie zna historię sportowca, który choćby po kontuzji, tygodniach czy miesiącach wyłączenia z rywalizacji zdobywa po raz pierwszy lub wraca na szczyt. Sport niczym w tym przypadku nie różni się od życia intelektualnego. Tak samo kluczem do osiągnięcia sukcesu jest chęć i wytrwałość, a także umiejętność znalezienia czasu na regenerację. Do sprychniku, niech se otoczym na podpadku. Zalesknął ze świetla na chodniku, jak pietka na wieczną oplatku. Słyszy kroki zakletych panem, to je winem, to je ten postny zber. Każda kosa najde swój kamen, to je winem. Ber mnie, ber. Studeni nohy schowam do. Klokoci prysi, a dla żba leskne se je chladno, a chlawa ta se toci jak świetla na tle se. Studeny nohy schowam doma pod pyżyną, a rano kafe dam si kusty jak papier. nie mam kliku. Zakleta pana śmieje się, a moje oczy leskną się na chodniku, jak świetla na tle se. Studeni nochy schowam doma pod pierzyną, a rano kapelansi pusty jak porter. Przeżył tu chlenie bieli, tak jak tą każdą ilą, na koło słowo padnie, ten jest soliter. Studeni nochy schowam do. Chwila refleksji nie kosztuje dużo ani czasu, ani chęci. Trzeba tylko chcieć ją znaleźć. A proszę mi wierzyć, ta chwila przynosi wymierne efekty. Efekty, których moglibyśmy się nie spodziewać, są aż tak duże. Audycję wydał Paweł Turski. Ja za to patrzę na mój grafik i zaczynam poszukiwania czasu, który mógłbym poświęcić na refleksję. Niedzielną refleksję tym razem. Jedno jest pewne, nie będzie to za tydzień po 14, bo wtedy znów się w Trójce z Państwem usłyszę. Dobrego popołudnia i nadchodzącego tygodnia. Redbat, Klinistra, Komarnicki. Patrzę na morze, szeroki kadr, przewietrza głowę mi. Myślę o ludziach, których mi brak. Na niebie szukam ich. Oddycham głęboko i czekam na świt. Wiele myśli mam w sobie, o nich, o tobie. Płyną falami, zmieniają mój stan. Może kiedyś się dowiem, znajdę. Autopromocja. Łączy tradycję z nowoczesnością, muzykę ludową z klasyczną, improwizację ze staranną aranżacją. Ten wirtuoz akordeonu zachwycał muzyczną charyzmą także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek w Trójce. Dziś wieczorem przypomnimy jego koncert z 2015 roku. Początek kilka minut po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy